AS. Zaprasza AS. Gotta go on the ground, gotta go. Języki, które łączą i ludzi pochodzących z różnych stron świata, i ludzi, którzy są w tak różnym wieku, że właściwie gdyby nie wspólna pasja, w tym przypadku muzyka, pewnie mieliby małe szanse na spotkanie. Kieran Hebden i Steve Reid, a potem Virgo Fort, to jest taki duet amerykański, duet elektroniczny, muzyka house, który zaczynał w latach 80. ubiegłego wieku. A zremiksowany i taki odnowiony przez Karibu pojawił się przed chwilą na naszej antenie. Na stronie polskieradio.pl/trójka jest zakładka audycje i to w niej można znaleźć dwie litery. PS, nazwę tego programu trójkowego i sprawdzać tytuły i wykonawców, o których opowiadam. Teraz przed nami Atlas. Thank you. Atlas to jest pseudonim Jamesa Hartforda, to jest kanadyjski producent. Utwór, który zaprezentowałam, pochodził z roku 2018, a ciut starszy był utwór Kalili Owens. Ostatnio wspominałam najnowsze projekty Kalili Owens, a teraz Kalili Owens z płyty super ważnej w jej karierze, płyty, która ukazała się w roku 2017, zatytułowanej tak, jak artystka się nazywa, czyli Kalili Owens. Ale wróćmy może do obiecanego Wacława Zimpla, bo zapowiadałam, że utwór z jego nadchodzącej oficjalnie w najbliższy piątek nowej solowej płyty dziś wieczorem się pojawi i to jest właśnie ten moment. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przy okazji zapraszam na spotkanie z Wacławem Zimplem w programie alternatywnym. Albo w środę, albo w czwartek. To zależy od tego, jak długo sprawianie, aby ta rozmowa pięknie zabrzmiała, mi zajmie. W każdym razie na pewno w środę lub w czwartek Wacław Zimpel opowie o swojej najnowszej płycie. Na pewno w najbliższy czwartek wykonają na żywo w siedzibie Finy. I na pewno oficjalna premiera tego albumu odbędzie się w Londynie w piątek. W finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do płyty Donato Dociego i do tej płyty, która pokazuje spektrum, o czym wspominałam, jego możliwości. I właśnie taka ambientowa, spokojna przestrzeń przed nami się rozleje prawie na zakończenie. A wszystko to podsumuje swoim niesamowitym głosem Jasmina Hamdam. I to wtedy już będzie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za nie. Agnieszka Szydłowska odmeldowuje się. Audycję zrealizował Grzegorz Leczkowski. A przypominam o stronie polskieradio.pl/trójka, bo tam można zaczerpnąć informacje. أنا